nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu, sobota, 7 września, minęła już 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na razie nie zapadną żadne decyzje w sprawie uszkodzonej podczas podziemnych prac kamienicy w Łodzi. Do takiego tematu warto wrócić za jakieś 1,5 tygodnia, może do 2 tygodni, bo wtedy tarcza przyjedzie, będzie można przejść po lokalach. To prawdopodobnie balon meteorologiczny spadł w okolicach Augustowa. Naprawiono awarię, która sparaliżowała ruch kolejowy w Niemczech. Nie wiadomo, kiedy mieszkańcy kamienicy przy 1 maja w Łodzi będą mogli wrócić do domów, a podczas drążenia tunelu średnicowego pod budynkiem po południu zawaliła się ściana wysokości 4 kondygnacji. Służby interweniowały już wczoraj, po tym jak w jednym z mieszkań na parterze zapadła się podłoga. Na razie nie zapadną żadne decyzje w sprawie uszkodzonej kamienicy, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Bogdan Wielanek. Do takiego tematu warto wrócić za jakieś, nie wiem, 1,5 tygodnia, może do 2 tygodni, bo wtedy tarcza przyjedzie, będzie można przejść po lokalach. Nie mówimy tutaj o jakichś tam delikatnych ryskach czy innych tego typu historiach. Pamiętamy, że te budynki mają ponad 120 lat. Mówimy o jakichś większych, ewentualnie punktach zaczepienia, które mogłyby wskazywać dla nas jakieś zagrożenie, czyli odchyłki od osadzania budynku. Na razie poza tym zniszczeniem ściany, poza tym zawaleniem kawałka oficyny, na razie jeszcze nic nie wiemy, nic nie widać. Lokatorzy będą mogli zamieszkać w mieszkaniach komunalnych, mówi Paweł Śpiechowicz z Urzędu Miasta. Gmina jest gotowa do zapewnienia mieszkańcom kamienicy przy 1 maja nowych mieszkań. Wszystko wskazuje na to, że to będzie konieczne. Nie ma znaczenia, że jest to kamienica prywatna. Miasto zapewni te mieszkania tym, którzy będą ich potrzebowali w trybie szybkim i będą to mieszkania po rewitalizacji. Na razie lokatorzy mieszkają w hotelach, do których zostali przeniesieni na czas prac tarczy Katarzyna. A PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że tymczasowo wstrzymane zostało drążenie tunelu, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Balon spadł we wsi Kamionka Stara w okolicach Augustowa. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński, to najprawdopodobniej balon meteorologiczny. Miejscowy rolnik zgłosił, że podczas prac polowych znalazł przedmiot z naklejonymi karteczkami. Na kartkach były napisy cyrylicą. Zaniepokoiło to rolnika, powiadomił policję, pojechały na miejsce służby, sprawdziły ten przedmiot. Był też na miejscu pies policyjny do wykrywania ewentualnie materiałów jakichś tam pirotechnicznych. Okazało się, że najprawdopodobniej jest to balon meteorologiczny. Na służby usunęły balon, zostanie teraz dokładnie zbadany. To pierwsze takie muzeum w Belgii. W miejscowości Roselare można zwiedzać memoriał generała Stanisława Maczka. Muzeum w wojennym bunkrze zostało otwarte w 80. rocznicę wyzwolenia miasta przez pierwszą dywizję pancerną. Beata Pumecka. W muzeum są zdjęcia, archiwalne nagrania, w tym generała Maczka. Na przód, dalej za tymi szkopami. Plansze informujące o drodze pierwszej dywizji pancernej przez Europę i o tym, co działo się z żołnierzami po wojnie. Jesteśmy wdzięczni żołnierzom generała Maczka za wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Powiedział mi Nick Demetz z Rady Miasta Roselare, odpowiedzialny za stworzenie memoriału. To jest ważne dla naszej młodzieży, żeby wiedziała, gdzie te korzenie są. Tak mówiła mi wnuczka generała Maczka, która wspominała też, że żołnierze po dotarciu do Niemiec dowiedzieli się o konferencji w Jałcie i podziale Europy. Ale walczyli. Duch Polaka, że Polak jednak dla innych by walczył do samego końca, wiedząc, że już swój kraj jest sprzedany. Maczkowcy wyzwolili w Belgii prawie 60 miejscowości, miasteczek i wsi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Naprawiono już poważną awarię systemu łączności na niemieckiej kolei, poinformowała spółka Deutsche Bahn. A przez kilka godzin pociągi stały na stacjach w środkowej i zachodniej części Niemiec. Najgorzej było w Hesji. W tym landzie stanęły wszystkie składy, także miejskiej kolejki. Bezpłatne rejsy po Wiśle, koncerty, spektakle i warsztaty taneczne. Tradycyjnie w pierwszą sobotę września warszawiacy obchodzą Święto Wisły. Przy bulwarze generała Patona nie brakowało chętnych do zrobienia pamiętkowych zdjęć i nauki gry na bębnie.

Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Beko Days w MediaMarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.09. Tygodnik muzyczny. Katarzyna Firc-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i ja, czyli Kuba Mrożewski, to jest druga godzina Tygodnika Muzycznego. Kopem, tak to chyba można nazwać, wchodzimy w drugą godzinę tygodnika. Zgodnie z obietnicą również tę godzinę otwiera nam Elvis Costello i zespół The Attractions, King Horse. Jeden z 20 utworów na płycie Get Happy, czwartej płycie Elvisa, wydanej w 1980 roku. To wciąż elementy jubileuszu 70-lecia Elvisa Costello, jego okrągłych urodzin, które obchodził niedawno. No i tak sobie słucham i myślę, że Elvis Costello to chyba nie może się czuć niedoceniany, ale jego koledzy z The Attractions, z którymi nagrał swoje, no chyba najlepsze płyty, przynajmniej te najbardziej słynne. Cóż to był za fantastyczny band? Chyba za rzadko się o tym mówi i pamięta, ale proszę posłuchać sobie pierwszy lub kolejny raz, no bo to przecież jakiś tam klasyk, choćby tej płyty Get Happy właśnie, na której Elvis Costello i The Attractions sięgali po wpływy Motown, sięgali po wpływy muzyki soul, R&B lat 60. i przekładali ją na język nowofalowego brytyjskiego rocka przełomu lat 70. i 80. Trochę zmienimy proporcje w tej godzinie. Mniej nowości, to nie znaczy, że zero. Owszem, będą.

No ja bardzo przepraszam, pozwoliłem sobie na ten żart, bo jeden z muzyków, czyli Stevie Wonder, zaczynał karierę na początku lat 60. w roku 1963, a drugi, czyli Elvis Costello, całe, no wręcz pokolenie później, w roku 77. I jakoś trudno mi sobie poukładać, że tak naprawdę są przedstawicielami tego samego pokolenia, no ale Stevie Wonder był i jest tylko jedyny w swoim rodzaju geniusz, który no po prostu już jako dziecko pisał przeboje, które wygrywały topowe miejsca na listach przebojów. Numer jeden Billboardu w wieku bodajże 13 lat, no a teraz jest już po 70, ale wciąż wydaje, wciąż nagrywa. Can We Fix Our Nation's Broken Heart? To jest nowy utwór Stevie'ego Wondera. No nowy, sprzed kilku dni, ale sądzę, że tak można to wciąż nazywać. Utwór, w którym z jednej strony odbija się cała kariera Stevie'ego Wondera, jego styl niepowtarzalny, ale z drugiej jak w lustrze też widać i słychać w nim kolejne pokolenia muzyków, które garściami z geniuszu Wondera czerpały. Babyface, Alicia Keys, John Legend, myślę, że mógłbym tu jeszcze długo, długo wymieniać, ale no piosenka, która jeżeli lubi się Stevie'ego Wondera, jeżeli lubi się muzykę, to chyba lubi się też Stevie'ego Wondera. Myślę, że trudno jej urokowi nie ulec. Stevie powrócił po 4 latach, a po nieco krótszej, bo tylko w wakacyjnej przerwie do aktywności wraca zespół Król Słońce. Całe czas. rzeką płynę w górę, prąd znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Jak zwykle trochę funkowo, trochę progresywnie, trochę psychodelicznie i oczywiście melodyjnie. Król Słońce, nowy singiel, znów oddychamy. No i to już ostatni singiel przed płytą. 20 września debiutancki materiał zespołu Król Słońce ujrzy światło dzienne, album Wschód-Zachód. Na pewno będziemy się w ten album mocno wsłuchiwać za niecałe już 2 tygodnie. Jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne ostatniego tygodnia, to rozstrzygnęła się kwestia Mercury Music Prize, bodaj najbardziej prestiżowej nagrody brytyjskiej branży muzycznej, jeżeli chodzi o albumy. No i tutaj pewna chyba niespodzianka, bo bukmacherzy, eksperci, krytycy typowali do zwycięstwa jedną z wiodących postaci obecnie muzyki pop, czyli Charlie XCX. Tymczasem zwyciężył zespół English Teacher. Celebrity. The World's Biggest Paving Slab, zespół English Teacher ze swojej debiutanckiej płyty This Could Be Texas. Mówiliśmy o tej płycie w tygodniku muzycznym od razu, gdy się ukazała. Również o tym, że ma fantastyczne recenzje. Potem ta wrzawa nieco przycichła, ale niektórzy mieli okazję zobaczyć zespół na OFF festiwalu w Katowicach. No i proszę, okazuje się, że było to jeszcze większe wydarzenie niż mogłoby się wydawać. Gratulacje dla English Teacher, a przed nami dwie albumowe rocznice. Najpierw ta młodsza. Cofamy się o ćwierć wieku. You are a splendid butterfly. It is your wings that make you beautiful. And I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible. And I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my lyric words. Not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. Not for all my lyric words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay. But I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little words. Not if I could write for me the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I. Not for all my little words, it doesn't matter what I do. Not for all my little words. 7 września 1999 roku ukazał się ten album 69 Love Songs amerykańskiej grupy The Magnetic Fields. Wydaje mi się, że w szerokim kanonie muzyki rozrywkowej nie ma drugiej takiej płyty, jeżeli w ogóle jest ona również poza kanonem. W to też wątpię. 69 piosenek o miłości. Dosłownie można by to przetłumaczyć. I tak faktycznie jest. Ta płyta zawiera 69 piosenek. 172 minuty, czyli blisko 3 godziny muzyki, a jednocześnie udało się grupie i zwłaszcza jej liderowi, takiemu Spiritus Movens, Magnetic Fields, Stephenowi Merritowi, wejść tym albumem do muzycznego kanonu. No ja poznałem tę płytę, przyznam, że kilka lat po jej wydaniu, na początku lat 2000, gdy trafiła ona do zestawienia 100 płyt wszechczasów magazynu New Musical Express brytyjskiego. Nieco chyba zaskakująco, no i no byłem zszokowany, co to jest w ogóle za pomysł. 69 piosenek, w których jest cała rozpiętość muzyki o miłości. Są piosenki smutne i są wesołe, są szybkie i wolne, są poważne i są takie muzyczne żarty. No, trzeba poświęcić trochę czasu, żeby się w ten materiał wgryźć, zwłaszcza w teksty Stephena Merritta, no, arcy błyskotliwe, bo to jeden z najbardziej kultowych i takich hołubionych tekściarzy w amerykańskim roku niezależnym lat 90. no i chyba w ogóle ostatnich dekad. All My Little Words to z samego prawie brzegu utwór numer 3 na pierwszej płycie. Są trzy. A teraz sięgniemy pod właśnie taki może bardziej poważny utwór, najbardziej chyba epicki i myślę, że jeżeli ktoś zagłębi się w tekst i w ten storytelling Merita tutaj, to znajdzie wiele dla siebie. Magnetic Fields z płyty 69 Love Songs, Papa Was a Rodeo. I like your twisted point of view, Mike. I like your questioning eyebrows. Thank you. topless rodeo. What a coincidence, your papa was a rodeo too. Papa was a rodeo, The Magnetic Fields, raz jeszcze ze swojej jubileuszowej płyty. 25 lat albumu 69 Love Songs minęło dzisiaj. 50 lat od wydania płyty No Other Gina Clarka minęło kilka dni temu. Have you seen the silver raven? She has wings and she can fly. Far above the darkened waters, far above the troubled sky. Have you seen the changing river? Now they wait to turn to die, but they turn their tide upon you. Sea begins to cry. Have you seen the changing windows of the sea beyond the stars and the sky beyond the sunbeams and the world beyond your. Trials have just begun. Silver Raven, jeden z 8 utworów oryginalnie wydanych na płycie No Other Gina Clarka, byłego muzyka, a może nawet na początku istnienia grupy The Byrds, jej lidera. Na początku mam na myśli pierwsze dwie płyty grupy The Byrds. Później z tej grupy odszedł i w roku 1974 nagrał płytę, która spełnia wszelkie warunki do bycia definicją albumu kultowego. Album, który został niedoceniony w momencie wydania, wręcz przemilczany. Przez wiele lat był niedostępny. Na pierwszej opinii publicznej zwrócił na niego uwagę chyba Ivo Watts-Russell, szef kultowej wytwórni 4AD. To była jedna z jego ukochanych płyt i między innymi projekt This Mortal Coil coverował jedną z piosenek z tej płyty Strength of Strings w latach 80. No a później cała plejada muzyków nagrywających tak zwane alternatywne country, czego Gene Clark niestety nie doczekał, bo zmarł w roku 91. Nie doczekał reedycji tego albumu i peanów, jakie krytycy muzyczni wygłaszali na jego temat w kolejnych dekadach. Przepiękne piosenki na pograniczu country i chyba należałoby powiedzieć art rocka. Bardzo nieoczywiste, bogate brzmienie i kapitalna produkcja, wyprzedzająca swoje czasy. Przed nami jeszcze jedna próbka z tej wspaniałej płyty. Utwór tytułowy Gene Clark, No Other. Thank you. majestatyczna i przejmująca kompozycja tytułowa z płyty No Other Gina Clarka, wydanej 50 lat temu, a nie przestaje inspirować. 9 minut zostało do 19. Nie było dziś piosenek wyciągniętych z szafy. To na koniec będzie chociaż jedna, ale wyjątkowo mi bliska i myślę, że zabrzmi wspaniale na koniec naszego spotkania, bo to już wszystko na dziś w Tygodniku Muzycznym. Robin Hitchcock i Airscape, Katarzyna First, Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Kuba Ambrożewski. Kłaniamy się i dziękujemy.